1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat de Spaanse chauffeur vervolgen die vorige zomer 7 mensen doodreed in Nieuw-Beierland. De man reed met zijn vrachtwagen van een dijk en reed in op tientallen mensen die een barbecue hadden. Bij de 7 doden zat ook een ongeboren kind. Ook raakten 7 mensen gewond. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM had tijdens de coronaperiode geen steun mogen krijgen van de Franse overheid. De Europese Commissie gaf er goedkeuring voor, maar dat was volgens het Europese Hof onterecht. De zaak was aangespannen door Ryanair en Malta Air, die het oneerlijke concurrentie vonden. Het Europese Hof geeft ze nu dus gelijk. Het is niet duidelijk welke impact die uitspraak nog zal hebben. En als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de beschermde status van de wolf iets verlaagd. Nu zijn wolven in de EU nog strikt beschermd. Als de status van de wolf wordt aangepast, zouden ze onder specifieke omstandigheden afgeschoten mogen worden. De Rijksoverheid houdt zich lang niet altijd aan de verschillende internationale verdragen en de Europese richtlijnen die gelden voor het natuurbeheer van de Waddenzee. Dat blijkt uit een uitgebreide inventarisatie van die verdragen en richtlijnen in opdracht van Rijkswaterstaat. ANWB Verkeersinformatie. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Werkendam 5 kilometer file. En 10 minuten oponthoud op de A65 vanuit Tilburg naar Den Bosch wordt langzaam gereden tussen Tilburg-Noord en afrit Oosterwijk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het is net lunchtijd geweest, maar tegen 2 nemen wij alvast een hapje uitzonderlijk hete chips in Tsjechië. Verder, Venezuela zit in een diepe economische crisis, maar dat geldt natuurlijk niet voor de happy few in het land. Straks een reportage vanuit een van de meest extravagante hotels daar in de hoofdstad. Maar, en dat is een schril contrast, we beginnen in Soedan, waar honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen zijn. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Already uprooted from their homes, thousands of Sudanese are fleeing again. After 8 months of conflict and more than 12,000 people killed, the number of displaced keeps growing. Sinds het voorjaar woedt in Soedan een machtsstrijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces, de RSF. Omdat in de hoofdstad Khartoum hevig gevochten werd, vluchten veel Soedanezen naar een grote stad zo'n 200 kilometer verderop. Maar ook die stad is nu ingenomen door die RSF. Wat betekent dat voor de honderdduizenden mensen die juist daar hun veiligheid zochten? En in hoeverre is dit een kantelpunt in die oorlog? Contact met correspondent Joost Bastmeijer. Welkom, Joost. Hallo. Joost, die stad, Wad Madani, moet ik zeggen, geloof ik, die nu in handen is van de paramilitaire Rapid Support Forces. Is dat een grote overwinning? Hoe strategisch belangrijk is die stad? Ja, je zei het al, het is een grote stad. Het is op Khartoum, de hoofdstad, en Port Soedan, de grootste havenstad van het land, de grootste stad van het land. Dus het is best wel belangrijk dat die is ingenomen. En Khartoum, je hoorde het net al in het fragmentje, dat is helemaal stuk geschoten, die hoofdstad. Dus er wordt nog steeds gevochten tussen die twee legers die met elkaar in de clinch liggen. En veel vluchtelingen vertrokken inderdaad daarom naar Wad Madani. Volgens mij spreek je het zo uit. Ook omdat die plek volgens mij nog heel lang eigenlijk heel veilig was. Ja. Dat komt ook omdat er een grote legerbasis van het Soedanese leger zat. Dus velen dachten dat ze daarom wel veilig zouden zitten in die stad. Ja, dit voorjaar dus braken die gevechten uit tussen dat Soedanese regeringsleger en die paramilitaire RSF. Mensenrechtenorganisaties wijzen op de wreedheden die juist die RSF ook in de strijd begaat. Juist in die stad Wad Madani werden heel veel vluchtelingen en gewonden opgevangen. Hoe gedraagt de RSF zich tegenover de inwoners van de stad? Wat weet je daarover? Nou, wat bekend is inderdaad dat ze in het westen van het land, in Darfur, etnisch profileren. En ook, daar worden ze ook beschuldigd van genocide zelfs. Sommige mensen zeggen dat, etnisch geweld in elk geval. Deze RSF. Dat is de RSF, ja. Dus dat zijn de nieuwe mensen die het nu in die stad voor het zeggen hebben. En velen zijn bang dat dat ook gaat gebeuren in die stad die ze nu hebben ingenomen. Je ziet dat in veel van de gebieden gebeurt waar ze tot nu toe de controle hebben. Het meeste dus in Darfur. Dat komt omdat daar ook al heel lang een etnische strijd woedt, eigenlijk al sinds 2003. Dus daar zijn veel mensen bang voor. En ondertussen zie je dat veel van die hulporganisaties die je net noemde, die vluchtelingen inderdaad in ziekenhuizen die daar nog wel open waren opvingen, dat die ook op de vlucht zijn geslagen. Dus dat je, nou ja, eigenlijk deze stad, en samen met Port Sudan, die grote havenstad die ik net noemde, een beetje de nieuwe hoofdstad is geworden. Ja, die is eigenlijk gevallen. En je ziet inderdaad dat 100.000 mensen nu op de vlucht slaan naar elders in het land. Ja, en je zei het net, die stad was dus ook een belangrijke basis voor het Soedanese regeringsleger. Hoe kon deze stad dan nu en toch ook relatief snel zo in handen vallen van die RSF? Ja, dat is een belangrijke vraag. En ik kijk er natuurlijk vanaf een afstandje naar. Journalisten die kunnen daar bijna niet binnenkomen. Dus het is best wel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Want hoewel er hevig is gevochten, 3 dagen, lijkt het er toch op dat het leger volgens velen had het leger veel meer mannen in die stad zitten dan de RSF. Dat die het onderspit hebben gedolven en uiteindelijk zelfs op de vlucht zijn geslagen. Nou, volgens critici zijn ze veel te snel op de vlucht geslagen. Net als dat ze in Darfur hebben gedaan, zijn ze uiteindelijk ook vertrokken zonder daar een hele hevige strijd te leveren tegen de RSF. En je ziet dat Burhan, dat is de generaal van het leger, dat hij heel veel kritiek krijgt van de Soedanezen en ook van Soedanese analisten die ik heb gesproken. Die zeggen van ja, hij is eigenlijk de leider van Soedan. Hij vliegt de hele wereld over om te laten zien dat hij als generaal van Soedan, en Soedan heeft een overgangsregering, dat hij de baas is van Soedan. Maar ondertussen delft zijn leger dus thuis het onderspit. En velen die hebben dus geen vertrouwen meer in dat hij nog de oorlog kan winnen van de RSF. En als we dat vaststellen, bedoel, wat betekent de inname van die strategisch dus ook zo belangrijke stad voor het verloop van de strijd? Is dit, denk je, een kantelpunt in het voordeel van de RSF? Ja, velen die hadden niet verwacht dat het RSF zo makkelijk, toch in 3 dagen tijd, dat het best wel snel zou lukken om zo'n belangrijke stad in te nemen. En als Burhan inderdaad aan het wankelen is gebracht, want daar lijkt het toch wel op. Analisten die speculeren daar volop op los. Die zeggen dat in de legerleiding mogelijk muiterij zou plaatsvinden, waardoor hij zou kunnen worden afgezet, waardoor een andere generaal naar voren wordt geschoven die het leger dan zal gaan leiden. Ja, helemaal als Burhan wordt afgezet, dan is dat wel echt een kantelpunt in de strijd te noemen. En ook als het leger verdeeld raakt, in die legertop verdeeld raakt onderling, dan is het voor de RSF natuurlijk veel makkelijker om ze te verslaan, want dan staan niet alle neuzen meer dezelfde kant op. En even voor het overzicht, Joost, welke belangrijke gebieden in Soedan heeft de RSF nu in handen? Ja, ik zei het net al, de RSF, dat is een paramilitaire organisatie, hè, die is ontstaan uit milities die eerder flink hebben huisgehouden in Darfur. Je ziet dat zij die regio nu grotendeels in handen hebben. Ook om door daar samen te werken met Arabische milities. Waar ze dus zelf eerder eigenlijk ook al deel van uitmaakten. En een groot deel van het westen is dus in hun handen. Maar ook het centrum is dus op Khartoum na, grote stukken van Khartoum na, ook in hun handen. Ja. En je ziet dat ze nu met de inname van die nieuwe stad, van Wad Madani, ook naar het oosten kunnen trekken. Want de weg ligt eigenlijk nu vrij voor nieuwe steden die wat meer in het oosten liggen. Dat klinkt dus alsof de rest van het land ook meegezogen zou kunnen raken in deze strijd. Is duidelijk, Joost, wat het strategische doel van die RSF is? Eigenlijk niet. Veel mensen hebben erover gesproken dat het misschien een oplossing zou zijn om het land op te splitsen. Dus dat RSF het westen van Soedan in handen krijgt en het leger het oosten, omdat ze die gebieden dus nu voor het grootste gedeelte bezitten. Maar ja, waar het precies heen gaat weten we nu niet, ook omdat de RSF nu dus met een opmars bezig is richting het oosten, het zuidoosten. Ze hebben gezegd dat ze, in een videoboodschap hebben ze gezegd dat ze graag ook door willen trekken naar die steden. En verderop ligt bijvoorbeeld Gedaref, dat is een stad die meer richting de grens met Ethiopië ligt. Waar ook heel veel NGO's zitten, ook omdat daar eerder heel veel Ethiopische vluchtelingen zijn opgevangen die uit Tigray zijn gevlucht. Ja. Dus ja, daar kunnen ze nu ook naartoe. Ja, die wegen liggen eigenlijk open. We blijven de situatie in Soedan volgen. Dankjewel voor nu, correspondent Joost Pastmeijer. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. We gaan naar Venezuela. Het land zit in een diepe economische crisis, maar zoals dat gaat, dat geldt niet voor alle Venezolanen. Villa's, peperdure auto's en chique restaurants getuigen van de enorme rijkdom van de happy few in het land. Symbool van alle extravagantie is Hotel Humboldt. in de jaren 50 gebouwd door Venezuela's laatste dictator en in ere hersteld door de huidige president Nicolas Maduro. Collega Edwin Koopman ging er kijken, samen met antropoloog Eva van Roekel van de Vrije Universiteit, die onderzoek doet naar die crisis in Venezuela. En als je nou via de app luistert, zet even je webcam aan, want dan kun je het hotel ook zien. Gracias. Nou, we zijn boven. Ja. En het valt nog mee met de kou, hè? Met antropoloog Eva van Roekel stap ik uit de kabelbaan vanuit Caracas. Want Hotel Humboldt is hier boven op de berg ook letterlijk een hoogtepunt. Sympathieke straatzanger. Maar waar we eigenlijk voor komen staat daar ginds. Het architectonische wonder Hotel Humboldt. Welkom in Hotel Humboldt, zegt de portier. En dit is hem dan, het iconische en peperdure staatshotel. Champagne. Nou, Eva en ik krijgen al meteen champagne aangeboden. We gaan hier even in de lobby zitten. Nou Eva, wat zien we hier allemaal? Gewelven eigenlijk, zodat je echt al het licht van buiten binnenkrijgt. Ik zie ook vormen allemaal mooi, jaren 50 meubilair, mooie rechte lijnen, een glanzende vloer. Het is wel echt een hele mooie ruimte. Gladys Sukin is de manager hier. Este hotel fue construido en 199 días. En terwijl ze ons meeneemt door de enorme zalen en de salons, blijft ze maar praten over hoe bijzonder dit hotel is. De ruimtes zijn enorm. En het berglicht komt hier aan alle kanten prachtig binnen. In Hotel Humboldt worden in de keuken de voorbereidingen al getroffen voor het weekend. Maar wat je hier vooral ziet is personeel, want klanten zijn er eigenlijk nauwelijks. Me parece que este hotel es muy bonito y estuvo muy bien, pero refleja todo lo mal que está en Venezuela. Aan een van de tafeltjes hier in het restaurant zit een familie te eten. En een van hen die zegt dat dit hotel eigenlijk staat voor alles wat hier misgaat. La producción de este país, alles ziet er prachtig uit, maar het is een utopie die niet bestaat. Want in werkelijkheid is alles kapot. De scholen, de ziekenhuizen, de olieindustrie. ¿Cómo puedes decir que este hotel está es chévere, es bonito cuando es todo lo errado en este país? Hotel Humboldt is misschien het hoogste, maar niet het enige voorbeeld van de opmerkelijke rijkdom die we hier tegenkomen in Venezuela. Het land is in crisis. Maar toch zie je hier in Caracas extreme rijkdom. Het is eigenlijk de uitgaanswijk in Caracas, waar afgelopen jaren ontzettend veel nieuwe discotheken en restaurants zijn geopend. En ook een aantal hele dure nieuwe gebouwen, zoals deze, de Luxor, waar we nu langs lopen. Nou heeft iedere stad wel zo'n wijk met luxe gebouwen en luxe restaurants. Wat maakt dan Las Mercedes bijzonder? Als je een beetje in de geschiedenis kijkt van de afgelopen 8-9 jaar van de ontzettende crisis die Venezuela heeft meegemaakt en waar ze eigenlijk nog middenin zitten, is het natuurlijk wel naargeestig om te zien dat er in diezelfde tijd van dit soort gebouwen uit de grond worden gestampt. En dat er een soort culinaire boom is in een tijd dat mensen ook uit vuilnisbakken zitten te eten. Hier in een luxe warenhuis, een eindje verderop, Avanti genaamd, hangt een van de paradepaardjes van deze winkel. Een tv van Sony. $115.000. Wauw. Ja, deze televisie, zegt de verkoper, kost $115.000. En er is wel degelijk een markt voor. Impresario. Ja, dan noemt hij dus mensen van de regering. Maar ook ondernemers die hier komen om dit soort spullen aan te schaffen. Waar komt het geld vandaan? Uiteindelijk is het wel veel te herleiden naar corrupt geld, witwasserij van drugshandel, speculaties in de crypto's. Olie? Olie ook zeker. Ja, dat corrupte geld heeft ook veel te maken met alle olie die toch is geëxporteerd. Er wordt gezegd dat er 40 olietankers zijn verdwenen in de boeken van de Nationale Oliemaatschappij. Dat het gaat om heel veel geld. En dat geld zien we hier misschien terug in deze glinsterende glazen gebouwen? Ja, een stukje wel. Ja, Venezuela heeft een gierende inflatie. Meer dan 6 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht voor de crisis. Dus waar komt al die luxe dan vandaan? En wie kan het betalen? Ik ga te raden bij Asdrúbal Oliveros, een van de bekendste economen van Venezuela. Hay un grupo de persona que le ha ido muy bien. Ja, wat we hier zien, zegt Oliveros, is een klasse van nieuwe rijken. Vaak met goede connecties met de regering, die juist voordeel halen uit deze situatie. Maar er zijn ook nog de oude rijken die de situatie goed kennen en heel goed weten hoe ze hiervan kunnen profiteren. Het gaat om een hele kleine minderheid. De helft van de bevolking hier heeft toch niet eens genoeg geld om in de meest elementaire behoeftes te voorzien. Para la inauguración de ambas obras, hace acto de presencia el presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Op oude archiefbeelden is te zien hoe Hotel Humboldt in 1956 werd geopend door de toenmalige dictator Marcos Pérez Jiménez. En tijdens onze rondleiding door het hotel spreekt manager Gladys vol bewondering over hem. En la discoteca tenía su espacio como hier wijst ze op een stoel die Pérez Jiménez, die dus dit hotel heeft laten bouwen, voor zichzelf hield. Van waaruit hij de dansvloer gade sloeg. Uit alles uit het verhaal blijkt hoe dit een prestigeobject was voor Pérez Jiménez. Op de top van de berg. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Ver boven het gepeupel. Een nationaal symbool van grandeur en de tijd dat Venezuela echt rijk en in ontwikkeling was. Maar dat ook wel een weerzijn, want dat natuurlijk ook gebouwd door de dictatuur. Dat het dan weer heropent in een dictatuur is ook wel weer iets Franks, denk ik. Dus aan de ene kant zie je weer iets herleven in de puinhoop die Venezuela nu toch is, ook weer onder een dictatoriaal regime. Ja, invito a los caraqueños, los guaireños, a toda Venezuela venir a visitarlo. Ja, op de heropening door Nicolás Maduro zegt hij dat iedereen in heel Venezuela is uitgenodigd om dit wonder te bezoeken. Nou, dat lijkt me lastig als je hoort dat één nacht voor een tweepersoonskamer $275 is. Dat verdient de gemiddelde Venezolaan natuurlijk echt niet. Dat is echt niet voor iedereen. Terug in de hoofdstad op de plek waar de kabelbaan naar boven gaat. En hier ontmoeten we Douglas en hij is taxichauffeur. En Douglas zit duidelijk aan de andere kant van Venezuela, want er mag enorme rijkdom zijn, dat tegenover staat enorme armoede. Douglas, ben jij zelf wel eens in dat hotel geweest eigenlijk? Nee, zegt hij, ik kan heus wel naar boven, hoor, lopend natuurlijk, de berg op. Maar hoe zou ik dat dan moeten betalen? Zelfs iets eten is daar al veel te duur voor mij. En dat terwijl je dan nota bene hebt gewerkt. Ik werkte als beveiliger hier bij de kabelbaan boven. Maar ja, dat salaris was omgerekend $5 per maand. Dus helemaal niks. Dus ik ben er ook wel weer weggegaan. Maar wat vind je daarvan dat dat hotel alleen voor de rijken is? Yo pienso que eso es un círculo vicioso ahí entre el gobierno, la gente. Ja, dat is een cirkeltje van de regering en mensen met wie het ondanks die crisis best wel goed gaat. Hier in Venezuela zijn altijd mensen geweest die van de situatie hebben kunnen profiteren. En dat hotel, ja, dat zou voor iedereen zijn, maar dat is niet zo. Met je vriendin en de kabelbaan naar boven kost alleen al $25. Ja, en dan kom je daar en dan wil je toch wat eten, dan is het nog veel duurder. En ons salaris trekt dat gewoon niet. Je ziet het ook, kijk maar eens in die kabelbaan, er zit bijna niemand in. Ik bewaar mijn geld liever voor mijn zoon, zegt hij. Die wil nieuwe schoenen. En die wil een t-shirt van Messi dat veel te duur is voor mij. Ik kan nauwelijks rondkomen thuis. En daar maak ik me wel zorgen over. De toekomst van mijn kinderen. Me preocupa el futuro de él, pues. Ante todo. El colapso del Estado también es un factor relevante porque het economische model in Venezuela heeft geleid tot een enorme inflatie en een ineenstorting van de staat, zegt econoom Oliveros. De vrije markt werd vervangen door een planeconomie. En het resultaat waren schaarste, hyperinflatie en werkloosheid. En we hebben het vaker gezien bij dit soort socialistische utopieën in de geschiedenis. Die de belofte van gelijkheid predikten, maar een gelijkheid van miserie. Igualdad, pero es una igualdad en la miseria, en realidad. Eva en ik zijn in een jeep gestapt en dat is zeg maar de low-budget manier om toch naar boven te komen voor de mensen die kabelbaan niet kunnen betalen, maar natuurlijk wel veel minder comfortabel. En ja, onze chauffeur die vertelt van alles. Wat vertelt hij allemaal over wat we hier zien? Nou, eigenlijk wijst hij ons naar alle dure villa's die afgelopen jaren zijn gebouwd door mensen van de overheid. Miljoenen worden hier verkwanst in grote huizen. We staan hier voor het uitzicht. Hè? Kun je wat aanwijzen? Ik wijs nu naar het Hotel Humboldt. En net schuin daaronder heeft een belangrijke van de regering ook een flinke villa gebouwd. Van een afstand zie je al dat het geen kleine optrekjes zijn. En stuk voor stuk gebouwd door mensen van de regering. Ja, inderdaad. En eigenlijk is het ook Nationaal Park. Niet de bedoeling dat hier gebouwd wordt. Dus daar zitten ook al vraagtekens bij. Dat deze mensen van dit soort grote villa's hier neerzetten in het Nationaal Park. Ja. Otro día, que venga. Por aquí. Si yo tuviera una rosa cada vez que pienso en ti, viviría sobre un infinito jardín de rosa. Terug in Hotel Humboldt. En vandaag is het casino toegankelijk, nog niet zo lang geleden geopend. Maar er staan alleen meisjes en jongens achter de roulette tafels. Geen gasten bekennen. Maar ik heb het een beetje met ze te doen. Chavez had die casino's toch afgeschaft? Ja, dat was moreel verval. Ja. Casino's mogen niet. Nu staan we hier in een officieel hotel van de regering met een casino. Ja, in 2021 geloof ik heeft Maduro de casino's weer geopend in Venezuela. Maar er komen geen mensen om te gokken, dus ik weet niet met wie. Het was helemaal leeg. Ja, en tegelijkertijd is dit voor veel Venezolanen juist ook een reden om hier niet te komen, toch? Nou, ik denk wel dat het voor mensen ook een uiting is van een uitspatting. Of inderdaad zo'n prestigeproject van een leider die niet bezig is om zijn land goed te regeren en voor zijn volk te zorgen. En dus aan de ene kant is het een nationale trots, maar er zit ook een soort nationale schaamte voor bepaalde mensen. En dat geldt ook voor Alex, de gast aan het tafeltje. Het voelt alsof je in Zwitserland bent, hier boven. Maar zodra je weer beneden bent, zie je de ramp die dit land is geworden. U hoorde Edwin Koopman en Eva van Roekel. Een reportage die mede tot stand kwam met dank aan het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Buitenland uitgelicht. Dit is niet normaal. Dit is echt. Ah. Ah. Ah. Ja, we horen hier mensen die meedoen aan de Hot Chip Challenge. En dat klinkt pijnlijk, op z'n zacht gezegd. Op social media staat het vol met vooral jongeren die zich wagen aan deze van oorsprong Tsjechische uitdaging. Maar niet iedereen is blij met die extreem pittige chips. Journalist Laura Posma, welkom. Hallo. Ja, Laura, wat gebeurt er precies bij zo'n hete chips challenge? Ja, het idee achter die challenge is dat je één chipje eet dat zo pikant is, dat de uitdaging is, ben je wel in staat om het te eten? Nou ja, daar kom je natuurlijk pas achter als je het ook daadwerkelijk gaat eten. En het is een rage op social media waar mensen dus laten zien, nou, wie durft het aan, maar wie kan het ook het beste volhouden? En nou, zoals je net al hoorde, daar zitten best heftige reacties tussen. Maar ja, het doosje waar trouwens maar één chipje in zit, komt ook met een setje handschoenen, omdat ze zelfs te pittig zijn om vast te pakken. Jemig, maar die chips zouden ook zo pittig zijn dat ze dus zelfs tot gezondheidsklachten kunnen leiden en dat ze zelfs verboden zijn. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. De Voedsel- en Warenautoriteiten en het ministerie van Landbouw in Tsjechië, die hebben nu een verbod gelegd op de verkoop van die chips. Tsjechië kreeg ook vanuit verschillende landen in de EU, Italië, Frankrijk, Duitsland, al waarschuwingen. Dat het inderdaad het eten van die chips tot gezondheidsproblemen kon leiden. Zoals tijdelijk stemverlies, slecht zicht, verhoogde bloeddruk.

meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Twee uur.